الفصل الثانی دویم فصل دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چې نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ثلاثة تحت العرش دریسی زون دی چې دا د عرش دلان دی عرش دلان دی بای پر از دا قیامت القرآن یو قرآن حکیم دے یحاج العبادہ جگڑ بکی د بندگانو عمل کونکو نا چچا پی عمل لئی طرف نو دے جنگی کی شفاعت بکی یو مانا د حدیث دا سوا یحاج العباد یحاج العبادہ اے جگړې بکې د بندګانو عمل کوونکو د طرف نا یادا معنا مې حاج العباد جگړې بکې د بندګانو سره چې دا کتاب ضایع کړو او د دین عملی مخړولې وو وګوره دواړه معنا غانې شوې لهو زهر و بطن د دې کتاب د فارا ظاهر دی او باطن دی د زهر او د بطن غنې معناګانې علما وکړي دې د پاره زهر او بطن یو معنا دا وا زهر الفاظ دی ظاهر او بطن دی معنا دا الفاظ دا ظاهر شو معنا پکې پټ پرتنا یا زهر نه مراد هغه دی چې داغي تفسیر او تاویل ظاهر وي بطن نه مراد هغه دی ما بطن تفسیره تفسیری پټ وی دا دویم قولو یادرم دا د زهر نه مراد هغه دی چې داغي بیان ظاهر وي او بطن دی ته وای چې تفسیر ته احتیاج لري یا بطن نه ظاهر نه مراد د دې تلاوت دی او بطن نه مراد په دې کې تدبر او تفکر دی ا وای سم کول شو ها تلو امه سوره او سوک دام وی زوهر صورت دخی سیده چه اللہ دیو قوم بارکی دخپل غضب او د عذاب خبر ورکنه او باطن داده چه تم تی نصیت والا دا خونه کی ستی رشو چه فیرون غرق کو او ثمودیان او لوتیان غرق کل ندا کیسا ظاهر او د دین عبرت غسل سری دا بطنو او یو شپګم قول دام نه وای ظاهر دا د ټول مکلف برابر دي چې ایمان براړي او عمل بکې د قران په مقتضا باندې اباتن دا ده په فهم کې تفاوت ده چاته الله ډېر فهم د خپل کتاب ورکو چاله دا غینه کم چاله دا غینه کم والامانت او امانت ادا امانت معنا غانی دا تیری ان عرضنا الامانت والرحم واخفل ولی والرحم واخفل ولی आवाज بکید یلا من وصلنی خبردار چا چې پی وسو ساتلم وسوله الله الله دې پی وسو ساتي ومن قطعني قطعه الله او چا چې کټ کم نو د سر دې ملا هلالمین مساله کټ کی نګور درې سي زونه بجا غني کوي قران او امانت او سل رحمي چا کا امانت پورا کړی نو دې بشفاعت کړي او که خیانت کړي نو دې بشکایت کړي صله رحمی که ساتل شفاعت بکړي او که ماته کړي دنو شکایت بکړي. رواه فی شرح السنه د دې حدیث روایت کړي د پشرح السنه کې او حدیث سندن ضعیف ده. د دې په سند کې کثیر ابن عبد الله ده او هغه کمزور ده. امام مولا القاری رحم الله وای نو حدیث سندن سره دا ضعیف ده. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده فرمای چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یقال لصاحب القران ویل کیږي بد فارد صاحب د قران. وای صاحب او صحبت سماناله وایو شی لازم نیول کې انسان دی او که حیوان دی. نو صاحب القران هغه چاله وای چې هغه لازم نیول اے د حفظ په اعتبار د تلاوت په اعتبار د تدبر او د تفسیر او د معنا په اعتبار او دې په لګره اصل شی دې په لګره حفظ لوستل دا ټول با برکت دی. وای اصل شی په کتاب الله کې تدبر دی او د دې په معنا ځان پویول دی. وې په صحابو کې ډېر صحابو چې د ابوبکر رضی الله عنه نور ته قران ډېر یادو ا تلاوت هم ته ډېر کولو. او ابوبکر رضی الله عنه غوره زکه دي چې هغه په علم د کتاب الله او تدبر او عمل کې د دې ټولو نه مخکې وو. نو صاحب قران چاته وای چې د دې علم او عمل لازم نیولې. نګوره پدې صحبت کې د لزوم معنا پرته ده. ویلې کیږي به صاحب د قران ته اقرا اللولا ورتقي او بر ورخيجا ورتل او پارا مرام لولا کما كنت ترتل فی الدنيا لکه تاجی په دنیا کې پارا مرام لستو فإن منزلک عند آخر آیت ستاغ مرتبه دا آخر آیات سربی تقرأو ها چی تیلو لی بعد آثارو کراغلی چی دا جنت دا رجی دا قرآن دا آیاتو ردی یو یو آیات سرب دا برا دا رجو تا ورخیجی. یو حدیث دا ابن مردوی او امام بے حکی ذکر کرده عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائی درجات د جنت پشمیر د آیاتونو د قرآن دی. نو کم آیات سر علم ام دی و عمل ام دی دا بخ پا مزم زلولی او درجی لب پورت کیگی. رواہ احمد و ترمیزی و ابو داود و النسائی و رحمہم اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان الذی بشکا غکسلی فی جوفی شنوی دد پخیٹ کس شید قران نا بالکل سیند کتاب اللہ نا خالدا. جوف نا مراد قلب دے قلب تل خرب دا پشان د ویران کور دے لکا کندر دے آغا سینا روانا او اجاڑا او کندر دے چی دا قرآن سی سپا کیا ڈشت دینا. رواہ ترمیزیو و داریمیو وقال ترمیزیو هذا حدیث صحیح. دا دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی یقول الرب تبارک و تعالی فرمای رب چې د خیر او برکت او چت شان خاون نه من شغله القران چال رچ مشغول کل استود قران عن ذکری و مسالتی زما د ذکر او د سوال نا اے دے ذکر او دعاګانی ذکر نشی کوله چې تلاوت کې مشغول نه اعطویته افضل ما اعطوی السائلین ورکوم زدتا غورد آغا نچه ورکوم نور سوال کونکو تا وفضل کلام اللہ غوروالد کلام اللہ علا سائر الکلام پتول خبرو کفضل اللہ علا خلقی پشاند غوروالد اللہ دے بخپل مخلوقات باندې رواه ترمذی و الدارمی و البهقی فی شعب الایمان وقال ترمذی هذا حدیث حسن غریب دا حدیث وی سندن ضعیف دی امام البانی وی اگر چې امام ترمذی دی ته حسن ویلی خود دای دا قول نور و اهل علم نه د خوخ کړي نو دا حدیث سندن ضعیف دی تر دې چې بعض علما موضوع ویل خو دغه قول علما نه د خوخ کړي نو حدیث کې سندن ضعف دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قرا حرفا چاچو لسو یو حرف دیدے کیوئی مراد دا حرف نا حرف البنا دے چیغین تعبیر کی پا حرف حجا سرا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ نُدْلَرَوْ پَدِ بَانِ نِيكِوِي وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ امْسَالِهَا اَوْ نِيكِ بَلَسْ چَنْدَ بَانِوِي لَا أَقُولُ زَنَوَائِمْ دَ اللَّهَ بِيبُ يَلِفْ لَا مِيم حَرْفٌ چِدَائِو حَرْف دَي نَعَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ نګور نیکی دا یو نیکی یو پلستا نګور وای دا حرف نه مراد حرف بسیط منفرد دی نه کلمه ادا یو لوی اجر دی چې په الف لام میم در تدیرش نه کای ملاو شوی سمره نه کای دی چې سړی سو سو پاره تلاوتو کی ا دې کې یو بل مسله مراله زموږ استادانو بوي دا مسله په خوانه اوس د خلکو روجه تک یوه چې څوک د قران په معنا نه پوهیږي نو دا هغه ثواب نه کی دا خبره ډیره وزندار نه دا خو ته خلک بس د تلاوت نه منې کې اکثریت د خلکو نه پوهیږي نو بس بیا د قران وې ثواب یې سم نشته سره لولو دې کې شک نشتا چې نور علی نور د شته په معنا پوهیږي او که څوک نه پويږي او بل لاجر ورکي اوس د الف لام میم باندې درس نه کوي ملاويږي څوک د دنیا کې په معنا پوي ها هیڅوک هم نه پوي نو خلک دین ته متوجه کول پکار دي دا نه چې دا څه خبرې کوي چې ته یاره بام سن آشنا خبر او کې چې ټول خلکو را لسی شي ها دې را لسی ته خیال شي امام ترمذی و رواه ترمذی و دارمی و قال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادن دا حدیث ګوره سندن صحیح دی حدیث سره سندن صحیح دی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد.